Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Dobar vam dan, dobrodošli u Eter Internet Radija Srijem. Pratite emisiju Poduzetnički centar, u kojoj u nastavku predstavljamo vinkovački obrt za elektroinstalacije, reklamu i propagandu i njegova vlasnika, uspješnog poduzetnika Alena Siladija. Lijep pozdrav na početku emisije Poduzetnički impuls Internet Radija Srijem. Pozdrav i vama. Gospodine Siladi, vlasnik ste vrlo uspješnog obrta za elektroinstalacije, reklamu i propagandu Elektroneon. Već ovo uspješno danas zasigurno plijeni pozornost. Čime se bavite u Elektroneonu i kako vam je uspjelo biti uspješnim? Pa, ovako, to je osnovano, znači, davne, mogu reći, 98. godine. Prvo smo krenuli kao elektroinstalacija i onda je konkurencija bila prevelika, da ne kažem, i onda smo morali nešto smisliti da budemo malo drugačiji od drugih. I onda mi je palo na pamet ta proizvodnja neona, koja se koristi za svjetleće reklame, ali baš doslovno proizvodnja. Tako da sam išao na školovanje i naučili smo raditi taj neon. Međutim, u sadašnje vrijeme, sad imamo više, nije toliko aktualan, ali na taj način smo krenuli u tom smjeru, znači svjetleće reklame, neon, sad LED rasvjeta i kako je vrijeme išlo. Tehnologija se mijenjala, znači sad i printeri velikog formata. Jednostavno je išlo tako samo od sebe. Vučete, jel, uvijek prema novim tehnologijama. Da, to sam htio pitati. Prilagođavate se tržištu neprestano, jel? Uvijek, to je jedino rješenje za uspjeh. I uvijek gledam da uzem nekakav stroj koji nema svako, znači koji je uvijek korak ispred, nešto najnovije, jer na taj način jedino možeš graditi uspjeh. Kad govorimo o vašim ulaganjima, o investicijama, o kojem opsegu zapravo govorimo? Krenuli ste vjerojatno sa skromnim sredstvima, ali na kraju se imate čime danas pohvaliti. Pa je, bilo je skromno u početku, klasično ono bušilice, brusilice, danas su to printeri velikog formata koji imaju, pa ajmo reći, velike vrijednosti. 150, 200, 300 tisuća kuna jedan. I sad, ne znam, trenutno ih imamo 3-4 u radioni različitih primjena, UV tisak direktno na velike ploče, na materijale, pa na folije, onda laserska gravjerka, pa CNC strojevi koji isto isjecaju materijale, aluminij, pločaste, sve vrste pločastih materijala, plastike i još običnih ovih malih tiskarskih strojeva za papir, za ne znam, recimo blokovsku robu, letke, vizitke i tako, slično. Koji je, da tako kažem, danas vaš asortiman? Što nudite klijentima? Pa danas, znači, više smo se okrenuli tom dijelu marketinga i oglašavanja i mislim da nam je najjače sada trenutno, znači, jumbo oglašavanje, veliki format, ovo preko cijele zgrade, ono kad vidite reklamu, 10 metara sa 20 metara. Uvijek, znači, radim nešto što baš ne radi svako, to je ono cilj. Znači, imamo svoju dizalicu, kransku, kamion, korpus kojom to montiramo, sav alat potreban za to. I mislim da nam je to trenutno prva opcija koju nudimo. A inače, znači, možemo od malih tisak na šalice, na upaljače, na olovke, na sve, znači, danas što postoji da se može otisnuti, danas se to može. Tehnika dozvoljava, tako da se može tisak na sve. Vratit ćemo se kasnije malo konkretno na vaš taj asortiman, na vašu proizvodnju. Spominjali smo i vaše investicije, vaše ulaganja. Jesu li vas pratile banke u to vrijeme? Pa ne, nije. Banke su... Kako ste to uspjeli u teškim vremenima zapravo? Stalno investirati? A to je bila borba. Znači, sjećam se da su bile kamate kupnja strojeva na leasing. Znači, morate imati svojih nekakvih 30, 40, 50%, zavisi kako koja leasing kuća je zahtijevala. Ali su to bile kamate i 12, 13, čak do 15%. Bilo je gusto, ali eto, ko je to preživio, mislim da danas može malo lakše. S kim ste surađivali kao investitor? Ko vas je pratio? Ko vam je ostao eventualno dobre uspomene od banaka? Pa ne znam, meni je Hypo Alpe Adria bila fleksibilna u to vrijeme, nažalost završili su kako završili. Oni su brzo su rješavali ono što je najbitnije danas za poduzetnike. Da nekakve papire koje su nepotrebni, da ih ne moraš koristiti i tražiti. Postupak je bio pojednostavljen. Da se riješi u dan, dva i to je to. Nije novost da često čujemo primjedbe privatnika na račun države ili lokalne samouprave. U čemu se ogledaju najveći problemi iz vaše perspektive? Pa ovako, ja sam sad već 21 godina, znači u tome mogu reći da je svake godine se vidi mali pomak. Gledajte šta je, tu je državna uprava je radila više manje samo za sebe i privatnici su nešto novo u našoj državi. I jednostavno nije ta koordinacija bila u dovoljnoj toj mjeri, ali danas evo ga, zadnje par godina vidi se napredak i suradnja ta nekakva sa komorama, sa obrtničkim, sa poduzetnicima, čak i banke guraju i sve, i ne znam, imamo te europske fondove, što isto dobra stvar, koji guraju poduzetništvo. Vidi se, od prije 20 godina i danas je ogromna razlika. U kom smislu je bolja koordinacija? Evo, možemo biti konkretni, na koji način surađujete sa Hrvatskom obrtničkom komorom? Pa sad se može dobiti sve informacije koje su potrebne. Na jednom mjestu? Recimo, da, na jednom mjestu. Druga stvar, sama ta što sam rekao, kreditna banke sada, recimo, su kamate su manje, pogotovo. Dobro, sad je to utjecaj, to što smo ušli u Europsku uniju, a i ipak je i država mora proći neki određen period da bi to sve profunkcioniralo i sjelo na svoje. Eto, rekao sam da su kamate bile 12-13, vozilo smo kupovali prije, sjećam se, eto, prije 15 godina, znači 13% kamate je bilo. A danas to sve možemo riješiti sa 3, 4, 5, zavisi opet s kojom bankom radimo. Vratimo se malo na tvrtku. Koliko imate uposlenika? Možemo li govoriti o uvjetima rada, prosječnoj plaći, odnosu poslodavca i posloprimaca? Kako bi sve opisali kao poduzetnika? Teško je o meni govoriti, znate. Gledam da budem korektan, jer prije što sam otvorio obrt, sam i ja bio radnik u isto takvoj privatnim firmama, čak par sam promijenio. Tako da otprilike znam šta radnik očekuje. Znači da bude nekakav kolegijalna odnos, da te se poštiva ako napraviš sve kako treba. S druge strane, plaća, što je najbitnija stvar, niko ne radi iz ljubavi, nego prvo je plaća. Da bude na vrijeme i da bude relativno solidno i to je to. Koliko imate uposlenika danas? 4. Danas 4. Vremena. Koliko ih je prošlo uopće? Pa bilo, doduše ne menjam puno, znači kod mene ljudi ostaju dosta dugo, da ne kažem. Ali ljudi se isto, ne kažem, potroše na neki način u nekakvoj sredini. Ne znam, imao sam kolegu, radio je 7-8 godina, sad danas imam čovjeka koji mi je 10 godina već u firmi, isto 4 godine, sad imamo još jednog, zaposlio se prije 2 godine. A eto, gledam da ne mijenjam, jer to nije mislim da treba ljude cijeniti i kvalitetno i platiti i riješiti sve kako se može i koliko se može. Kakvi su uvjeti rada? Evo, vidjeli smo, ja sam imao tu povlasticu, to je bio jedan impresivan zapravo prostor, stalno ulažete i u njega i tu najavljujete nekakvu obnovu. Sami ste rekli, tjesno je, stalno je tjesno. U svakom smislu se širite, jel? Pa da, to je u biti ono što te posao i tjera, stalno moraš ići naprijed. E sad, to je sad taj dio što sad opet treba grad, županija ili država ili taj ministarstvo obrta da pomogne, recimo, obrtniku koji nema mogućnosti sam nabavljati, odnosno kupovati placeve, graditi, ono da ipak na taj način pomogne općina ili grad ili županija. I mislim da to ide sad u tom pravcu, jer se vidi dosta pomak i sad, ne znam, i ja sam u nekakvom pregovorima, tako da ne mogu detalje kad još nije ništa konkretno, ali da, znači, dobiješ plac po povoljnim uvjetima, gradnja je povoljna, na kraju je samo na tebi da zaposliš minimum jednoga ili dva još radnika i to je to. I mislim da to ide prema boljitku. Kad se sjetite svog mladenačkog entuzijazma kad ste otvarali obrt, koliko ste se udaljili od te početne ideje? Pa sad evo, mislim da je sama tehnologija ta koja je, koja te tjera u nekakvom pravcu drugačijem ili boljem ili bržem. Jer sad imate te strojeve, recimo prije 21 godinu su bili strojevi za reklame koji su bili male površine koje su rezale foliju i to je bio krajnji domet. Danas tehnologija dozvoljava, da ne kažem sve, ne znam šta nas čeka još za koju godinu, ali danas možete napraviti šta god želite. I da bi bio uspješan, moraš pratiti taj trend. To sam htio pitati, koliko vi pratite trendove, recimo, u odnosu na, ajmo reći, zapadne hrvatske krajeve ili Europu? Pa mislim da smo mi kompletno u Hrvatskoj na nivou, da pratimo, da ne kažem, znači, evropski trend. A što se tiče kreativnosti, čak mislim da smo i iznad njega. Jer s tim što nemaš nekakva sredstva velika, moraš to sam na neki način, na kreativni način to riješiti. Tako da mislim da smo mi u samom vrhu, čak i u Europskoj uniji u tom marketingu. Kako to uspijevate? Educirate se? Putujete, gledate, istražujete? Danas, čujte, internet... Razmjenjujete iskustva, evo? Je, internet je čudo danas, to je broj jedan. I jednostavno imate ljude nekakvi isto s kojima, koji vam nabavljaju materijale, koji vam isto objasne sve ono što vas, što ne znate. Ali internet je broj jedan, znači, može se vidjeti sve. I kad nabavite novi stroj, naravno, mora vas neko upoznat taj koji vam proda i onda je to nema kraja. Kad govorimo o novim strojevima, o tehnologiji, gdje nabavljate te strojeve? Pa većinom je doma, znači, strojevi su većinom, da ne kažem, japanski, jer oni su vrhunac tehnologije, uvoznice su većinom u Zagrebu. Evropska unija sad jedno tržište, može se danas kupimo, ne znam, i u Belgiji, i u Poljskoj, i u Mađarskoj, Italiji, dio naručite, stigne nam poštom, znači bez ikakve prepreke, što je velika stvar i što je jako doprinijelo razvoju u Hrvatskoj. Analogno vašem asortimanu, o kojem ćemo sada nešto reći, ja vas pitam kolika su ulaganja u te strojeve, to su investicije kojeg kalibra? Evo konkretno što sad imate u Pa ne mogu sastaviti me ovako na brzinu. Pa ne znam. Od ovih velikih strojeva, najvažnijih, najvitalnijih? Pa znači, ne znam, ovo je jedan printer uveza veliki tisak na pločaste materijale, neki 300 i nešto tisuća kuna. Ovaj drugi isto za folije, 150, ovaj drugi 150, laser, 100 i nešto. Pa može se nabrojati, ne znam, sa objektima. To su ozbiljne investicije. Pa je. Jesu, da. Kad govorimo o asortimanu, odnosno o vašim proizvodnim uslugama, čime ste u proizvodnji najviše zaokupljeni? Što klijenti najčešće traže? E, ne možemo tako. Znači, sve danas se traži. Danas, evo, što upravo, znači sve? Upravo radimo, to opisati? Da, upravo radim neke kutice od pleksiglasa koje služe kao kasice za humanitarnu pomoć. Ne znam, jučer smo radili nekakve plakate, pošto su vrijeme izbora, pa onda, ne znam, vrijeme Božića, znači idu paljači, olovke, sve te privjeske razno razne šalice. Ove sitne rekvizite. Tako je, da. I ne znam, rokovnici, tisak i sve ostalo. I ne znam, neki dan smo u petak montirali nekakav isto jumbo plakat, uz isto koji služi za oglašavanje drugih firmi. Tako da ne možemo reći sad ovo, na što je to što u malim sredinama moramo raditi sve da bi opstali. To je ona razlika velikih kompanija i firmi, ne znam, čak i u Zagrebu. Znači, on sebi dozvoljava da radi samo grafičku pripremu. I on radi samo grafičku pripremu, nema potrebe radi drugo, ali ima dovoljno posla. Mi ne možemo na taj način funkcionirati, jer smo mali. Znači, moramo raditi grafičku pripremu, moramo odraditi tu vizitku, moramo oslikati vozilo, moramo i reklamu montirati na taj objekat i ne znam, sve ostalo popratno što ide. O kojem prometu, recimo, govorimo na nekoj mjesečnoj razini? Pa nije to nešto puno. Sad, mislim da bi to bilo nekih možda 200 tisuća kuna. S obzirom na vaše iskustvo, mogu vas pitati o trendovima. To su vjerojatno, postale su nekakve oscilacije kroz ovu 21 godinu. U čemu mislite? U prometu. Pa dobro, to sad ide... Ide više svake godine, pomalo. Sad, da bi promet bio veći, morao bi zaposliti još, znači, ljudi, morao bi naći nekoga ko bi malo obilazio tržište. Trenutno nisam osobno raspoložen, pa je to taj neki status quo, iako gledamo u budućnosti, ali moramo prvo proširiti prostor da bi mogli malo opet. Pitam vas za to vaše, s obzirom na vaše iskustvo, osjećate li te oscilacije s obzirom i na onu veliku gospodarsku krizu prije nekoliko godina, a i sami ste na početku emisije rekli da se stvari ipak pomiču na bolje? Pa ja mislim, znači, da to je i u brojkama, da, i u vašem slučaju. Jeste, da. Mislim da mislim da naša ova mala sredina nije utjecala nekakav nešto puno na tu gospodarsku krizu, jer mi ni nismo bili u tim megalomanskim tim projektima. To sad firme koje rade izvoz nekakav veći, ozbiljniji, vjerojatno su imali taj nekakav osjetni pad ili ne znam kako bi nazvao, ali ovo gdje mi radimo lokalno na nivou Hrvatske, mislim da ja osobno nisam imao nekakvu promjenu u toj oscilaciji, ne znam, gospodarske krize i današnje vrijeme. Govorite o uobičajenim stvarima kojima se bavite, ja vas moram pitati za nešto ekskluzivno. Što je najteže s čim ste se suočili u svom poslovanju, eventualno? Je li bio nekakav izazov poseban? Pa čim je nekakav veći posao, odmah je izazov, naravno, veći. I onda to zna da se potrefi sa, recimo, nekim rokom izrade. E onda to sad taj nekakav dio. I pogotovo nešto što još možda nismo radili, to je ono što je u biti najveći izazov. Nešto što do sad nismo, što nije svakodnevno, što kažemo, koristimo, ili mjesečno, ne znam, nego nešto što do sad nismo radili. Što je bilo je takvih. Jel se sjećate možda što je najskuplje, što je u tom smislu najzahtjevnije što ste do sada odradili? Pa ne znam, radili smo, recimo, jedna zanimljiva reklama je u Rijeci, u centru, nekakva kockarnica, oni su zahtijevali da mijenja boju, da budu blok slova pojedinačno, isto tako pali gasi na sve strane. Zamjenjuju, isto vrijeme zamjenjuju nastrešnicu na ulazu, znači koja bi trebala štititi od vjetra i od kiše i od svega, a s tim da, znači, svijetli kompletno ta kupola i ne znam, to je baš bilo onako zanimljivo. I još jedna stvar, moralo je sve biti odlagani materijala, da ne bude tereta na toj samoj zgradi. Znači, onda smo radili kompletnu konstrukciju od aluminija, tako da, eto, to je bilo ono gdje čovjek baš mora dati sebe ono u potpunosti da bude nešto što nismo radili do sada. Zdrava konkurencija je uvijek poželjna. Kako je to u vašem sektoru? Ja isto smatram da je to tako. Znači, konkurencija sad, ne znam, u ovom slučaju da ne budem neskroman, ali mislim da mi smo tu negdje u vrhu i da uvijek konkurencija prati otprilike što mi radimo. I to je isto dobra stvar i jednostavno konkurencija. Da je konkurencija, malo bi se svi malo pustili i ne bi to bilo to. Koliko je zapravo sličnih tvrtaka vašeg profila na našem području? A gledajte, na internetu sada ako utipkate, ne znam, svjetleću reklamu, to se pojavi čuda toga. E sad neko radi samo upaljače ili nešto i on sebe stavlja da on postavlja, ne znam, ja. Što je normalno, uvijek imate. U svakom poslu imate neko ko se tako, mislim, predstavlja da radi isto kao u svim ostalim djelatnostima. I u trgovinama ima malih, većih, najvećih. Tako da na našem terenu više od 5-6-7 ljudi, to je već u Slavoniji zadovoljavajuće za ovo što mi radimo. Znači, svjetleće reklame i natpisi i izlozi, a ovo sve ostalo bi već bilo industrija. E sad, ta industrija većinom se sve veliki poslovi odrađivaju u Zagrebu, u većim središtima, i to je taj isto jedan od problema zašto ne možemo proširiti svoj kapacitet. Koliki je napokon teritorijalni opseg vašeg poslovanja? Širi li se i izvan Hrvatske? Čujemo da radite po Hrvatskoj, a širi li se izvan Hrvatske? Jesmo, imali smo, znači, poslova, ne znam, u Salzburgu smo nekakve slastičarnice, restorane odrađivali, koji je vlasnik baš Austrijanac. Jednostavno nas je našao na internetu, pošto nam se firma zove Element Neon, oni su tražili neke neonske reklame. I sad je to bilo, iskočili smo mi iz nekog razloga i istupili u kontakt i jednostavno smo odradili jedan posao. Nakon toga čovjek je bio iznimno zadovoljan, prvo kvalitetom, drugo cijenom, tako da smo poslije toga još jedno 7-8 tih objekata i nadamo se da će u budućnosti, ima ih on još, mislim, oko 15-20 čak u okolini Salzburga, i mislim da ćemo i dalje nastaviti radi za njega. A u Hrvatskoj koliko često? U Hrvatskoj smo svugdje, znači od Dubrovnika, ne znam, Pelješca, Istre. Na koji način Zagreba se reklamirate? Pa dosta, ne znam, ulaže se na i najviše recimo internet, onda lokalne postaje. Isto se uvijek oglašavamo na sve strane, zato što moje mišljenje je da je to potreba današnje vrijeme, jer jednostavno niko neće doći sam, možeš znati koliko hoćeš, ako to zato ne zna niko, onda jednostavno to ne vrijedi. Dakle, i tvrtka za, odnosno obrt za proizvodnju, reklama, nužno treba promidžbu, treba reklamu. Tako, apsolutno da. Što su hrvatskom gospodarstvu po vama donijele europske integracije? U kojoj mjeri je situacija danas, kada je Hrvatska u Europskoj uniji, drugačija od onog doba dok nismo to bili? Pa evo meni konkretno, znači, ovo sam sad spominjao Salzburg. Dogovorimo sve, čovjek uplati jedan dio ili sve, mi napravimo u radioni naše sve, utovarimo sve u kombi, putujemo, niti nas ko šta pita, dođemo na teren, riješimo to sve, ispostavimo, polijepimo te izloge i u jednom danu sve odradimo i vratimo se. Tako da je to fantastična stvar. Znači, bez toga da su tvrde granice ko što su bile, to da ne bi bilo. Moralo bi puno kompliciranije biti sve to za odraditi. Iz vaše perspektive, ali općenito kad govorimo o hrvatskom gospodarstvu, bili možda trebali biti i intenzivniji u tom lobiranju, u tom nastupu na europskom tržištu? Pa, mislim, smatram da da. Na koji način? Pa to bi morali pomoći institucije. Znači, mali obrtnici ne mogu sami, ja osobno ne mogu sam ići napast nekakvo njemačko tržište, austrijsko ili ne znam, poljsko ili mađarsko, jer kod njih isto imaju kompanije koje to rade isto, čak možda i bolje, nego trebalo bi nekakva udruženja, ne znam, eto, kao što su komore, tako je, da. Mislim da sad ne mogu konkretno dati nekakvo rješenje, ali mislim da se treba udružiti i ne smatrati jedan drugom konkurenciju, nego, ne znam, nas 5, 10 ili 50. Nastupati zajednički. Nastupiti zajedno i doraditi nekakav posao svako u svom. U šta je najbolji u kojem domenu. Možete li vi uopće detektirati danas ponajveće probleme u hrvatskom gospodarstvu, u prvom redu u obrtništvu i malom i srednjem poduzetništvu? U prvom redu, papirologija je ta koja je stalno gušila obrtnike. U bilo kojem smislu, evo recimo sad imate primjer, trebate, pravite projekt za europske fondove i trebate nekakva potvrdu o ovome, onome, potvrdu o nedugovanju ili nešto. I sad imate firmu kao što sam ja, 21 godinu radim, nikad nisam blokiran u tih 21 godinu. I to trenutno nikog ne zanima. To je ono što je jedan od tih nekakvih, da ne kažem, problema. Traže nekakve potvrde iz porezne što je u redu, ali s druge strane imate sad ta stavka, recimo dugujete nekakav, recimo pravimo 30, odnosno 200-300 tisuća kuna mjesečno i ne znam, imamo tih uplata, ne znam, plaće, mirovinsko i sve. I sad tražite potvrdu o ovome poreznom dugu i ne znam, imate tekući dug od 200 kuna ili 500. Imate problem s potvrdom. A ne cijeli se kontinuitet, jel? Pa, ajmo reći da, to su ti problemi što bi oni trebali jednostavno više shvatiti da neko ko radi dugo i da nikad nije bio blokiran, da jednostavno ne treba gledati sa tih 500 kuna, ali to je tekući problem. I onda morate ići, naravno, uplaćivati, ne znam, knjigovođa, uplati, ode 5 kuna, ode 17, ode 500, da bi dobio potvrdu da ne duguješ ništa, recimo, ni državi, ni poreza, ni mirovinsko, ni zdravstveno, radnicima, sve ostalo. Gdje nalazite djelatni kadar? Kakav je vaš odnos sa mladim, tek školovanim osobama tehničke struke? Jeste li možda surađivali sa Zavodom za zapošljavanje? Jesmo. Znači, sa Zavoda smo uposlili isto prije, ne znam, 3 godine, mislim. Čak smo i nekakav poticaj dobili za zapošljavanje. Većinom je, da iskreno kažem, po preporuci. Znači, čovjek dođe, zna, ocijeniš, vidiš ga, di je radio, šta je radio. Probaš probni rad nekakav od mjesec, dva ili tri i ukoliko to zadovolji, to je dovoljno, ja mislim, za poduzetnika. Čak i ovi poticaji koji se nude su beskorisni ukoliko osoba nije spremna da odradi to što je, za što bi trebala biti sposobna. Europski fondovi? Nažalost nisam, odnosno pisao jesam, kiksao sam u nekim stvarima, dva puta sam išao na Europskoj fondovi, nisam prošao, vjerovatno iz nekih razloga koji su u projektu možda pogrešno napisani. Ne bi bilo loše, to je dobra stvar, govorim da bi svako trebao pisati te projekte i što više dignit tih europskih sredstava koji bi se onda, znači, novci kružili na našem tržištu. Trenutno jesam bio sad upisao nekakav projekt što je grad Vinkovce, što su grad Vinkovci napravili, prošli smo i sad su to neka sredstva koja ćemo dobiti. Nije nešto puno, ali opet dobro. Imate li tu neku sugestiju u tom smislu što se tiče postupka za dobijanje sredstava iz europskih fondova? Kako mislite da? Imate li tu neku sugestiju, neku potrebu, neku kritiku na račun organizacije toga? Evo, rekli ste dva puta, aplicirali, niste dobili. Ne, mislim da je bilo do mene. Jednostavno, znači, projekt smo pisali i sad je ta bila nekakva stavka. Nisam ubacio da ću zaposliti jednog kao sigurnog ukoliko prođe projekat i jednostavno nisam htio, mislio sam, evo, ne mogu garantirati da bi mi to nešto donijelo jednog ili dva zaposlena i tu je taj kiks što je mislim da sam ja tu bio. A kakav je plan uopće bio? Kakve su bile vaše ambicije, ako nije tajna? Pa bio sad opet najnoviji nekakav stroj koji bi možda na ovom našem na terenu bio zanimljiv. Znači, isto nekakav UV printer koji bi mogao printat na plastične materijale i još se termoblikovati. Što, recimo, ovdje sad na ovom terenu baš i nema takvih strojeva. Ja vjerujem da ćete imati drugu priliku. Pa ja nadam se da da. Sad je to isto investicija velika, to je, ne znam, možda čak i pola miliona kuna printer, tako da nisam u mogućnosti sada ulaziti sa svojim sredstvima u kupovinu takvih strojeva. U blagdanskom vremenu, je li ovo vama najintenzivnije poslovno razdoblje u godini? A ne, zato što nama nije, znači, primarno ovi blagdanski ti pokloni, ne znam, paljači, olovke, kalendari. Znači, radimo sve ostalo, ovo nam je nuz, tako da nije nam nikakav... Kada ste najopterećeni? Pa ne mogu reći sada nekakav datum. Znači, nekad jedne godine se dogodi da u prvom mjesecu smo radili turbo. Znači, otvarala se neka firma i jednostavno stražili reklame, izloge, tapete, oslikavanja, slova od stiropora, od ovoga, od onoga, svjetleća, nesvjetleća. Nema pravila, jel? Nema, jednostavno to od godine do godine. Što bi vi eventualno promijenili da ste na početku karijere? Što bi mladi ljudi općenito spremni na ulaganje i odricanje trebali znati? Da sad, što bi promijenio, ne znam. Što bi ih savjetovali? Pa savjetovao bi da se ne boje, znači kad idu u poduzetništvo, nema straha, može se čak i pasti jedan put, dva put, uvijek se treba ustati i ići dalje. To je ono jedino, a sve ostalo nema, samo rad, rad i gotovo. Prije emisije ste spomenuli nešto zanimljivo, evo to bih volio možda da istaknete, kako ste svoj obrt, svoju tvrtku izmjestili izvan obiteljskog doma. To su vam savjetovali stariji u ono doba. Pa je da, to prvo i osnovno bilo bi mi malo prostora, znači da sam to jer u objektu gdje živim, tako je da, bilo bi mali prostor, s druge strane nemaš privatnost, znači uvijek bi neko prolazio kroz kuću gdje živiš, onda to nema više ni subota, ni nedjelje, ni blagdana, ni svetka, ni ničega, jednostavno. To su mi savjetovali ljudi koji su bili iskusniji i srećom sam ih poslušao i vidim da je sada to dobra stvar. I sad sljedeće što bi radio, išao bi industrijsku zonu, znači još tamo gdje se baš u biti treba se odvijati. Da, to sam sad pitao, kakvi su planovi? Pa vidit ćemo, sad ćemo ići Znači, izmještanje, preseljenje u industrijsku zonu. To je sada, ajmo reći, malo drugi korak. Prvi korak je da uredimo sad prostor gdje se nalazimo. Onda ćemo vidjeti sad koliko bi se širili. Imam plan još možda zaposliti par ljudi. Onda bi apsolutno morali ići u industrijsku zonu. Jer ovo bi bilo premalo prostora za nas. Kakva je po vama dugoročna perspektiva Elektroneona? S obzirom da širite poslovanje. S obzirom da najavljujete nova ulaganja, zapošljavanje, je li ovaj obrt budućnosti za vašu djecu? A to ne bi mogao reći, niti ja forsiram, znači, u tom pracu. mislim za djecu, za mlade uopće. Da, da, da, aha, da, dobro, to da. Pa to je zanimljiv posao. Pa, gledajte, grafika, kompjuteri, najnovija tehnologija, to je ono što uvijek mladi vole. Znači, laseri, kompjuteri, printeri, ne znam, sve ostalo. To je ono što mladi vole i to mislim da bi to bilo uvijek zanimljivo za njih. U tom smjeru, jel? Gospodin Siladi, najljepša hvala na sudjelovanju u emisiji. Ništa, hvala i vama. Hvala i vama na pozornosti. Štovano slušateljstvo, emisiju uredio i vodio Hrvoje Bičanić, tonski obradio Robert Pavelić. Srdačan pozdrav. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.